do rew yat ma ngeen xajj ko fa ya'khuzukum dana len lal dana len japp azabun qarib mbugal mu jege jege jege ah wa dekk ba def non gilem gi ni muy def sappi len sen ten bi muy nan neexatu len ñu seet ki nga xamne mo gëna texé ni ci ñom gën fa tak jikko gën fa tak bakkan ñu ciorlo ko gilem nga négocier ak mom waxtaan ak mom ba mu nangu mu cior ko waye ginaaw mok ñom ñoko bok yalla du wax fa aqara diw annaqa du wax ni diw ko cior ndax ñepp am ba ca cior ga lolu tax ak togn bu de nek ci xogn ma ci keur ma ci barab yow mi fekke togn gi bu nga wax ci ndax bu joge te waxul lo ci bu yalla def verbe bi yeen ñepp ko def motax fa aqruha islam ni tudde innocent nan diw bokku ci wala yonam neeku ci l'islam dafa ni man xawmu yoyu lima xam moy la tusiban allazina salamu minkum khaffa wattaqu fitnatan la tusiban allazina salamu minkum khaff kon ku rom koy togn l'islam ni neeku de bayil togn gi luko moy añu togn goge loko sori sori bu ñew dana dal ci taxaw motax de nga fa aqruha ñu cior ko te kat kenn moko ci cior ben wax mbane wo xamne tabarakallah khudar ibn salif moko cior waye ginaaw mo ñom ñoko and fa aqruha la yalla wax fa qala salih ni len aha cior ngeen ko ñu waaw mu ne kon len tamatta'u bu yob ak ngeen banexu te waaj seeni bagage fi darikum ci seeni kar salasata ayyamin ñetti fan la len appel yeen ñeppay alku ban ko cioré ñetti fan rek la len appel ñom ñepp ñu alku tafsir kat yi nenañ mang ko cior yowmal khamis aljuma gaaw mbugal mu ñew dimanche tafsir al-qurtubi jukki juroom ñentel khatum juroom ben fukku lool lañ fa wax zalika lool nak wa'dun abr ab digla bo xamne ghayru makzub kenn mënu ko weddi kenn mënta te mu am ñu daal ne ci dekk ba di jaag jaagi dem ak ñew falamma jaa yalla ne bamu dikke amurna suñu mbir ya nara ala dekk ba najjayna saliha sawé nañu salih wallazina ñinga xamne amunu gem nañ ma'ahu an nak mom bi rahmatin ci yermane minna butuke ci ñun yalla neena wa min ghisyi yawma izin ak ci gatcha kérok gatcha kérok yawmi izin gatcha kérok kérok moy bes bo xamne daf la sori ci kanam ma mu serle ci ginaaw ndax bes bu nek ci kanam da nga nan suba ginaaw suba ginaawati suba bu fa xasse wessu nga ne bu kéroge motax yowmal khiyam ñu wax su kéroge ak nim yagge bu bis bu nek ci ginaaw nga ne dembu barki dembu barkaati dembu barkaataati dembu waye do ko wessu nga ne kérok kéro bama la rombe barof sangam motax yowma isin bu kéroge wa min qisi yawma isin acca gatcha kero goge inna rabbaka sabaram huwal qawiy moy ko am katten ki al aziz moy ko tedd ki bo xasse xam ñaar tur yoy nak al qawiy am katten koku katten genen gudul kattenam rek do len tolale bo xamene moy al aziz lu ko neex sañ na ko defit da nga xamne kudul mom izza gogu nekul ci yow nim nek ci mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu wa aqsamu japp nak allazina zalamu nyatoñ as-sayhatu yuqo jibril ga jibril yuqo len buma len yuqo rek fa asbahu ñu xey jasimina gor ñom ñep fi diyarihim ci seen kër ya as-sayhatu yuqo jibril gogu motax bo deme sin wala ngay setan cinema sin waye bu ñuy karaté bala ñu lay dur dañuy yuqo ndax yuuxu gogu dafa am lu muy def ci sa sidi ji takale sa dereti bop yi ak sidi ji ak deret ji wala mu gëna daw daw bu for motax bu lu doore nga gañ lolo tax jibril mom tam yalla daana bëgg mbugal aw xet mu dikk ba jublon dak yuuxu len ñom ñepp ñu daldi sedd fa asbahu jasimina fi dari ka an lam yaghnaw fiha melni musu ñu fa nek ka an lam yaghnaw fiha melni musuñu fa nek ala damane inna samuda samud mi inna samudan samud mi kafaru dañu wedde rabbum sen borom ala damane bu'dan taskare ñel na li samud giir samud lolu moy xissab ñettel bi mu ñew ci xissab ñettel bi moy lop ak nimu alagi mbu nitam ñi ولقد جاءت ذكلون ابراهيم ينتل ابراهيم رسلنا سنيو داويا مي ملائكه بالبشرى تيمبكتي مبكتي موي بيغا خاميني ابراهيم دنتنا سخنا سنيو واخ ساره ساره نيكك موم دير بو ياغ امول دوم مو جيل بن جامم بنيو واخ هاجرا may ko ko bam ko ko maye mu am ci dam ñox ismaeil bam amé ismaeil nak légui malaaka yi dun fa jaar nak yeggal ko ben bushra moy mbekté mu nara am modi yalla daf ko nara may dom ji ñi wax ishaq ishaq momu dafa nara am dom ji ñi wax yaqub yaqub momu nara nek bayu israeil yeb muy banu israeil mu nek sen bay lola xibar bobu la malaka ya xibar yunus yalla ibrahim walaqad ja'at dikalun ibrahim rusuluna suñu ndaw ye bil bushra ci mbekte dal koy beggal ca lola di xibar ba yegal ko dal ne ko ñun kat romb nañ ca secrétariat ba ngeen bal ma ci misal mom romb nañ ca secrétariat ba fekk nañ ci ben dossier buñu tek bo xane bi lan ca wax moy ibrahim dana amat dom ju goor buñu wax ishaq ishaq dana am dom ji ñu wax yaqub yaqub dana juru yonent wala ay yonent mom sax de mom yaqub moy nek bayu banu israël yeb ci ñom lañuy jadd ci ñom lañuy wacce lool dal yeg nañ ko motax bañu dikke xalo ñu ne ko salaman nun lañ ko nuyo salaman jamu nga am xala mu leen salamun jam rek mu fasiru nak nenañ nuyo bi ibrahim nuyo malaaka yi mo gën biko malaaka yi nuyo ndax salaman niñu ko defé ak salamun bokkuñu motax ñu né radda alayhim at-tahiyya bi ahsan min tahiyyatihim li'annahu ja'a biha jumlatan ismiyya wa hiya tadullu ala ath-thabati wal istimrar mom jumla ismiyya lay andi melni ko len salamun alaykum te ñom nak dañu do sallamu alayhi salaman rek ah ibrahim wax ak ñom tuti fama labisa togu tuti rek am ja'a ci mu andi bi ajlin ci aw seul hanisin wuduf wuñu wacc seul wuduf wuñu wacc ibrahima amna ay gan te ku mana ganale la ibrahima alayhi salam mu am ay gan romb fa xariya romb fa ganariya romb fa beeyya mu dem ca nagya set fa nag wo xamne mi nga tollu ci ben nawet muy ajlin gol wo xamne tabarakallah nagu bax la mu dem nak mon ibrahim defaral len ko wajju ko bamu bax andil len ko tegal len yam war tegg yeb nga xamne ñew tim ko rek mo ci dess bu don tay dal da nga nan bu don tay da nga nan andina paka yaat kuddu yaat lalto yaat yete tege yeb dal andina ko dal na xeccel lin ridu bi ndax ibrahima soxnam fi mu nekkal di sara tag hajara ginaaw hajara peul nek gi nek peul bu la joxe lay lek nek gi nga nek day delo buntu bi wala mu firige bi du la xol ñom ñu man teranga lañu buñ la joxe nga lek dañu delo buntu bi mba ñu firige bi ñom duñ la xol ibrahima dadi dugal galle ci neeg gi ñu nekk fa mu firir rek dem lu yagg mu del ci kala yoonu nak pour xet fu gañu toll ci lek geek yoyu ndax tal ataay jotna ci misal falamma raa bamu gisse ay deegum seen loxaya ñom gan ñi la tasilu ak gut ilayhi ca ñam wa ñam wo xamni nak su ndaw la ñu wajj ko bam ñoo xam tabarakallah mu tegal lan ko dellu ci fekk laalu ñuko nakirahum neena mu fakk len affaire dal metti nako ndax itam muy ñaari affaire modi kera nga jutal ni nga bayiko fa metti na ñaaral ba ñak ge lekit metti na wa awjasa mudadi yak khifatan aktib minhum ci ñom mudadi tit qatada neena كان العرب إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم من طعامهم ظنوا أنه لم يجي بخير وأنه جاء بحدث نفسه بشر ولا يحدث نفسه بشر ودما تي تفسير الطبري جوكي فكل باك نيار خاتم جورم نيار فك بن لا قطا دا من عرب بلا ما سي جخ ولا بو غان ما سانا نيو تي موم مو جخ كو ليكوت داي ياكار ني كي ليم اندي مصيبه لا ليمي دوخ باخوت motax ibrahima momit dadi tit khalo ganne ne ko la taxaf bul tit inna ñun ñi ursilna dañ ñoo yoni ila qawmi lutin cinniti lutiya yow taxo ñoo jog nit lutiya mo ñu taxo jog nit luti moy dañu don def liwat liwat moy goor ñoo xamne duñu banexu ci jigen ñi ci goor ñi lañuy jabaru inna lillahi wa inna ilayhi raji'un motax yunus bi alayhi salatu wassalam neena isa ra'aytum man yaf'alu fi'la qaum lut faqtulu al-fa'ila wal-maf'ul bi mune kep ko ngeen gis muy def le nit ñoon ñu doon def ngeen tek seen beut na ñan ray ka koy def ak nga xamne mo nangu ñuko koy def dana am digeenti jigen ak jigen ñuko wax sihaq moy jigen jo xamne da fay banexu ci jigen ci mo di jigen ni moromam ñuko tuddé sihaq bobu tam baxul lolo tax ba lop di mu waxé nit ñi won len né mom liko taxa jog moy nit ñi wétal yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu jëfën jëfën bi nekkon ci xétam ak seen jadd jadd moy li nit ñi daan jëfëndiko té moy goor go xamné ci goor ñi lay banexu am ñukoy wax ngor jigen wala ni ko mëna tuddé motax mission bobu metti won na lol tabarakal buñu diké inshallah ja tafsir bi di ñew dana fa gëna yaatu wamra'atuhu sukhna ibrahima ja bañ koy bëggal ci li qa'imatun ma nga taxaw ci ginaaw ride bi mom sara wara asatir tasma'u kalamuhum fa dhahikat mudadire way da nga am dom way fa basharnaha malaake ne ko waaw da nga am dom fa basharnaha ñu beggal ko bi ishaq ci ishaq wa min wara'i ishaq ginaaw ishaq da nga amat ab seut buñu wax yaqu qalat mu ne ya waylata wayman a alid ndax da na am dom wa ana ajuz te fek ma magat wa hadha te sama jeuker ki baali sama jeuker ji shaykhan ab magal la inna hadha mirmi la shay'un mir la mo xamni mi ajib mir mu yeme la qalu ñu ne ko ata'jabina ndax da nga yemu min amrillahi ci mbirum yalla rahmatullahi barke ya rahmatullahi irmande yalla wa barakatu ak barke ma alaykum wa narawati ci yeen ahlal bayt yeen wa nek bi innahu yalla hamidun ku sant la majidun ku tedd la mbokk ñuy deglu ñu taxawal fofu suñu baram ci ayab jurum ñaar fuk ak ñet ci suratu hud ba yalla ma ñu tabaaraku ta'ala ñu dajewat fi ki nek wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñuy deglu delu se nañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsirul qur'anil karim nekkon ci suratu hud muy suratu fukelu sar ak ben bo tambale baqara jëm ci suratu nasi jangon nañ ko ba amon ci jurom ñaar fukki aya ak ñet waye lolu nekkon tambali qissat yununti ala lut ñu bëgg delo suñu baram tuti ba ci aya jurom ben fukk ak jurom ñent dore fi ndax fofu la qissat lut dore suñ ci jégué dugg ci qissat yununti ala shuaib mu di ñaari yununti yo xamni alquran mi ngi ñuy netti li seeni jaar jaar te kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar bi nga wote ci wëtal suñu borom subhanahu wa ta'ala la nga ci tek moy nak juk seet sa xet bi nga xamne ci la tabaaraku ta'ala yoni jadd ba ca nek nga jëm ko jubanti jadd bi nekkon ci xéetu lot moy jadd bu jëm ci jikko yu yaqku te jikko yu yaqku ya moy goor ñi dem ba na ngootu ñoo denc ay soxna xana di jël ay goor ni ñoom di leen soxna wo xam ngeen jadd bu ci yaqku jikko jadd bu baaxul la te it jadd mo jur febar yi nga xamne mo nekk ci aduna ci legi te kenn mul leena fajj benen yonenti bi di yonenti Allah Shu'aib yalla yonniko mu wo nit ñi ci ne la ilaha illallah Shu'aib rasulullah waye jadd bi amun ci xetam moy jadd kom li ñi tuddé économique mu ñew momit ngir jubanti jadd bobé kon man nga ne bepp yonenti bu yalla tabaaraku ta'ala ma fi yonni ci xetam dalay wax ne neel nit ñi yalla kennal te moma yonni bu ñu nango nak mu sét jadd ba nek ci ñom ngeen ko ci du yeen déviation mu ñew jëm ko corriger manam jëm ko jubanti wat suñu borom tabaaraku ta'ala ñaari netti yoy la ñuy netti mu tambali ci netti bi yonent yalla lood bismillahir rahmanir rahim wa laqad ja'at dikalon rusuluna suñu ndaw ya ibrahim suñu yonent bañu wax ibrahim ndaw ya ñoy malaaka ya ibrahim moy yuntal ibrahim alayhi salam ndaw ya di malaka ya andil ko bil bushra ci mbekté xalu mu nuyu len wala bok ñom ñu nuyu ko ne ko salaman jam ngam xala mu ne len salamun jam rek modi ndaw yi di malaka yi ñom ñanga len yoni ca lot ndax lot dafa nek ci ay choono ngir jubanti xéetam wu deung wi ñukoy xaf guddi ak beccëk lankal ko té nek ci lañu nek soxnaam si nak and ak ñom wala bok jabaram muy ñaan guddé ak beccëk ba yalla nangu ñaan gi nak né malaaka yi dem leen ci nitu lut ñi ngeen keppal ma suuf ci ben ko na ñepp dé té na ngeen taw ay xër ci seen kaw na ngeen xaar nak mu yobante leen na ngeen ma jaaral ci Ibrahim ngeen ne ko soxnaam soosu ñi wax saarata jëfum ju rafet joju mu def te moy am serigne bu ñu wax Ibrahim nek ak mom juroom ñett fukki at ak nangam di sey amuñu doom yene ko lu bax bëgg lu bax tax mu jëlëb jammam may ko jam bobé mu am ci doom na ngeen ma waxal sarata ne ko deg na ci mom ba dana ko may doom ji ñu wax Ishaq doom jojé dana am doom ji ñu wax Yaqub doom jojé di Yaqub dana am doom ji ñu wax Yusuf wala bok fukki doom ak ñaar yo xamne ñoy nek banu Israël malaakaay da di indi mbekté lolé don ko wax nak Ibrahim biñu ñëwé ci Ibrahim nuyu ko nak waxaguñ ko dara fama labisa tuugud rek ludu tuuti an jaa ci mu indi bi ajlin ci aw sel moy nak wu ndaw hanisin wuñu kentu nak wu ndaw wuñu kentu hanis ci lughal arabiyya moy al mashwi bil hijar al muhammad fi ukhdud moy olof yi danañ koy wax bo demé ci côté saloum gamel wala keuntu moy da ngay gas am pax bamu xoot nga tal ci bir bamu yanji nga fam yap wek ndox ak soble xoram ak yoyu upp ko nak ci ben ndab lu deuguer yew ko nak ak ay fil de fer dal koy duggal ci pax mu tang mom nga defon bayiko ca su yagge ba yag ba nga xamne xawna sedd bo jenni rek té dal di ñoo xom ndax tongo tangor wa ak yoyu loolu lañ wax keuntu Ibrahim nun la defalon gañ ñi koy mas nak danañu xamni loolu mo dakk ak togg soko mësona def ben yoon lool keuntu aw yap mo gëna neex togg ndax daar du ci nek ciolul leg ñom seen yoyu laad du ci genn lepp ci bir lay yem boko defalon am ndaw ku nda tay ji tabarakallah dina ci deug lool nak leen Ibrahim andil ndax kenn ku ne li nga am ci ngay terale ñi nga am ci Ibrahima lam amone moy ay nax lolu ci ulama yi am nañu ne al hanis lu lay tek am na ñeneen nak ñuko tekke yenen baat khila allazi yaqturu dafmuhu wa yadlu alayhi bi jilin samin am nañu ne buñu ne hijil hanis moy bo xamne dafa duuf ba nga xamne garis gi da fay tok so deme ci tafsir bu ñuy wax al-Qurtubi ca jukib juroom ñeentel ba xatum juroom ben fuk ak ñaar mom noon la waxe wax ji falamma ra'a ba ibrahima gise aydihum sen loxya la tasilu du ag ilayhi ca nag wuñ kentu wa nakirahum fak na len wala bok mere na len mom dal ñew na def ko ni jikoy lak kat di def bu la joxe ngay lek day firiri do bi mu ñew firiri do bi bayi len fa jekki ba ci kanam mu delu ci wat fekk fam tegon paaka yak fursed yak ndox maak sellu wat mom dal la luñ ca dara wa aw jasa mudadi yak khifatan ak tit minhum ci ñom mudadi tit ni ha ñi di doxun jam nit ñu ñew waxtu wi ñu defal len lu neex ni ub len ci neek ñu wara lek la lu ñu dara ñi di doxun jam ba malaaka ye yegene tit na ci ñom xalu ñu ne ko la taxaf bul tit ñun duñu ay nit duñu lek duñu naan amuñu ay soxna amuñu banex inna ñun ñi ursilna dañ ñoo yonni ila qawmi lutin ca nit lut ña fofu lañ jëm yow taxaw won ñoo jox duñu ay nit bam ñu wax ak ñam nak bam ra'atuhu fekk na soxnam sa sarata qa'imatun ma nga taxaw te ginnaw rido ba di leen deglu ndank jigen daana ko def di yeddu manam di yeddu ba xam waaw goor ñi set ci sama serigne bi ñom lu ñuy wut ci mu yeddu nak deg ñi wax naan dana am dom ak du ko am qa'imatun ma nga taxaw fadhahikat mudadi re amna ñukoy ta'wil nak benen ta'wil bo xamni bi ta'wil ba'id la bu khawasari ci degginu lenn ci mufassiru ni ndax dañu nan fadahikat mure ñom ñu firé ko fadahikat mu gis baxu jigen am ñu nak fadahikat mure ci mbikti mi nga xamni mom la degg te moy dom ji mu nara am fa basharnaha ñu begal ko bi ishaqa ci dom ji ñu wax ishaq fek na boba wujju wa ñi wax hajara amna dom ji ñu wax isma'il mom te yalla may ko dom ñi wax ishaq wa min wara'i ishaq ginaaw dom joo ñi wax ishaq mayat nañ ko jenen dom mu nekk seuk ñuko tuddé yaqub yaqub muy isra'il mom nul moy turam isra'il muy yaqub qalat sukhna sadane ya waylata ndeysan mune ya waylata ndeysan kontan na aalidu mu ndax dana am dom wa ana taman ajus ku magat la dana am mu ndax dana am dom taman ajus ku magat la ajus moy ku magat ba lot ndax te baat bi moy al ajus lot ba munu jog jog bu gaaw munu tok tok bu gaaw munu to daw say beuti ngi tambule nakari sam xele ngi tambule nakari ba jaaw ngi tambule feñ leewal neexatul ci yow munu to yey yap nit ku tollu fofu liñ tuddé ajus ndax ajisa amama al mashakil wala amama ashahwat wala yidem ni ki yoyu motax gor ak jigen ñoo ci tollo duñ wax ajusatun ajus rek lañuy wax ñom ñep ñep ñoo ci bokk yam ndax lot la mune mom ajus la waxna deug ndax mujahid neena jamono jojje mi ngi am jurum ñun fukki at ak jurum ñent jigen ju am jurum ñun fukki at ak jurum ñent nak baaxu jigen day jeex ci mom te baaxu jigen mo doon tax jigen di am dom mune wa hasati gorgi wa hasati ki ba'li moy sama jëkkeer mom nak sheikhan momit magat la mom baba waxna deug ndax mujahid neena amna baba ki miri at ak ñaar fukki at gorgi amnako sheet soxna ci amna juroom ñeen fukki at ak juroom ñent serigne bi di ibrahim amna timiri at ak ñaar fuk seen digeunte la yalla tabaaraku ta'ala bëgg andi doom ñi wax isa soxna ci dan inna haza li day la shay'un mir la mo xamni ajib mir la mu yeme mi mbir de yeme na ñaari maggat yu am doom wallahi yeme na nak ci mom yeme wul ci yalla nak subhanahu wa ta'ala waye fim nek ni ko fi amone ngeen balma ci baat may bëgg wax ko fi amone mam mo xamne tabarakallah tolna ni suñu mam ñu jekk jekk ñu ne ah suñu mam lañu ngenté tay ñepp yiim wax deug yalla dañ ko genn ci journaux yi woné ko ci dëkk bi yépp ne mam diw dafa am doom tay ndax lu yémele ci walu gogu waye nak yémewul ci walu yalla tabaraku taala biñu waxé légui nak batu wa haza ki ak in haza li batu haza fumu nek lam fa taxawé moy firi nona su songé bis dañ nan haza tay bu songé mir ñu né haza li bu songé nit ñu né haza ki bu songé fas ñu né haza wi bu songé xaj ñu né haza bi manam ki ak wi ak bi ak tay yoy yep dafa am da ngay deg ci olofi legi ñaan dakal fas bi lol duy wolof dakal fas wi lañuy wax dakal xar bi buñ ko wax dakal xar mi lañuy wax taxna ba fi ne bu tawes ki ñewé da ngay deg gone yi degut wolof dañuy wax ne takal xar mi am xar duñ ko tak dañ koy yew lolo tax batu haza ki ba'li moy sama jëkër shaykhan magal la in haza mun nak li la shay'un bir la ajib bu yeme tabakal qalu malaika yanako ata'jabina ndax da nga yemu yow ndaw sile min amrillahi ci mbiram yalla dang ko defé xam dal len di ñaanal alaykum yalna nek ci yeen ahlal bayti yeen wa nek bi rahmatullahi yermande yalla wa barakatuhu ak barke dang koy xadam ci olof ndax nga deg ko rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayti bude ci olof nga ne alaykum yalna wacc ci yeen ahlal bayti yeen nek ibrahima yeen ñep nak ibrahima hajara sarata isma'il ishaq at ñu fa judd ci ñep yalna nek ci yeen rahmatullahi yermande yalla wa barakatuhu ak barkem baat bi hit xay dañ ci delu ci beul muy rahmatu tajor ndax rahmatu daf ci am yo xamne rahmatu tatombe bi koy am moy bi wërngalu waye bi nak tay rahmatu tajor moy tatombe go xamne gi dafa lalu wala fi dañ ko wax rahmatu tajor wala ni'mata tajor innahu yalla hamidun ku sant la majid ku tedd la ñaari melom yoyu taxna ba lu mu bëgg def rek man nako def ah waxtan nañu ibrahima xel ma xawa dal mu dadi nokki wat yalla neena falamma ba nga xamé ne zahaba demna an ibrahima ci ibrahim ar-raw'u tidg ba nga xamé ne tidga dañna xol ba dal xel ma dal mu tambul nak di wax tek malaika neena waja'athu tidkal ko al-bushra ndektila yujadiluna neena tambulim na ma ngay waxante ak ñun fi qawmi lut ci nit lut ñu manam malaaka yalla tambali di wax ñoom waaw ngeen ne fu ngeen jëm malaaka ne ko ñun de sadom lañ jëm lu ngeen di wuti ñu ne ko inna muliku ahli hadhil qarya dañ leen di alagi ñoom ñepp lu ñu bëgg ray ibrahim ne leen waaw bu fekkon ne dafa am jurum fukki nit yu fa gëm yalla da ngeen leen ray malaaka ne ko deed ne leen ne ko deedee mu ñu waaw bu fa ñeen fukk nekkon nak da ngeen leen ray malaaka ne ko dede muy wax naan bu fa nangam nekkon di wañi bari lan waaw su fa kenn nekkon nak da ngeen leen ray malaaka ne ko ne dede muy leen aha in fiha lutan luta nga fa di jul te julit la gemna malaaka ne bo debe ci benen sar da nga deg ñu naan qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlihi illa imra'atuhu kanat min al-ghabirin wax joju bo demé ci ben tafsir buñuy tuddé at-tabari mo ci wax wax ju mel non yalla néna inna ibrahima ibrahima mi la halimun kullabir la awahun ku delu ci boromam la munibun tuba kon la ndax labir ak mana delu ci yalla ak noy xol motax mu yeureum wa dekk ba yeureum wa rew ma bagn mbugulu yalla tabaraku taala dal ci sen kaw yalla biñu natali malaake ne ko ya ibrahim e yow ibrahim a'rid an hadha du moyu li manam bayel sa wax ji ñun li yalla Mm-hmm.